وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Hayatımız bütün süratiyle akıp gitmekteyken, dakikalarımız, saatlerimiz, günlerimiz sabun köpüğü gibi eriyip giderken, mübarek günler ve geceler de bir bir yaklaşıyor ve aramıza katılıyorlar. Tıpkı Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde buyurduğu gibi, تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Şu günler, geceler, zaman dediğimiz şerit peş peşe insanlar arasında devam edip gidiyor, akıp gidiyor. Geçen zamanı geriye getirmek asla mümkün değil. Geçmiş günleri, geçmiş saatleri, dakikaları geriye getirmenin ne imkanı var ne ihtimali var. Bu günler ve geceler bizleri çok düşündürmesi gereken hakikatler taşıyor. Nasıl ki bir kitabın iki sayfası vardır. Bir kitabı açtığımız zaman bir sayfası sağ tarafta ve bir sayfası sol tarafta kalır. Aynen bunun gibi kainatı, yeryüzünü de bir kitap gibi düşünecek olursanız, gündüzler kitabın bir sayfasını, geceler de ikinci sayfasını temsil ediyor. Birer sayfa gibi kapanıp açılıyor. Gündüz geceyi takip ediyor, gece gündüzü takip ediyor. İlahi nizam böyle kurulmuş. Hayatımız bu iki sayfanın içerisinde geçiyor. Yine tıpkı Kur'an-ı Kerim'in işaret buyurduğu gibi, İnne fi halqis semavati vel ard ve ihtilafil leyli ven nahar le ayatin li ulil albab. Ey insanlar, göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün peş peşe birbirini takip etmesinde akıl sahipleri için sonsuz ibretler ve hikmetler var. وَاَخْتِلَافِ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ. Leyl gece demek, nehar da gündüz demek. İhtilaf yani birbirinin peşinden gelmesi. Tıpkı çevirdiğiniz bir kitabın sayfaları gibi. Ancak bir kitabın sayfaları nasıl ki çevirmekle tükeniyor, nihayet son sayfa gelince kitabın sayfaları bitiyor. Bizim de gecelerimiz ve gündüzlerimiz sınırlı. Hayatımızda kaç gece var, kaç gündüz var, bunlar belli ve sınırlı. Ama biz bilmiyoruz. İçimizde hiç kimse kaç gün yaşayacağını, kaç gece yaşayacağını bilemiyor. Allah-u Teala bildirmemiş ve bu tespiti bize haber vermemiş. Sebepleri var. Ancak Allah katında bizim ne kadar gecemiz, ne kadar gündüzümüz olduğu belli ve tamamen kesin bir neticeye bağlanıyor. O sınıra yaklaştığımız zaman hayatımızın gece ve gündüz sayfaları kapandığı zaman bizim de işimiz bitmiş oluyor. Yine Kur'an bunu şöyle haber veriyor. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَخِمُونَ Ecel dediğimiz ömrümüzün sonu, hayatımızın sonu geldiği zaman ne bir saat geriye bırakılır ne de bir saat öne alınır. Geldiği anda insan hayatına veda etmiş olur. Geriye tehir etmek mümkün değil, öne almak hiç mümkün değil. İşte bu kesin zaman sayfalar içerisinde hayatımız akıp gitmekte ve bu hayatın kapanışını beklemekteyiz. Kıyamet diye bir kelime var. Kıyamet. Dinde, dini kaynaklarda çok geniş yorumu, izahı olan bu kelimenin iki şekilde bizimle taalluku var, alakası var. Birisi kıyameti sura, birisi de kıyameti kibra. Yani küçük kıyamet ve büyük kıyamet. Küçük kıyamet her insanın kendisinin ölümüdür. Ölüm dediğimiz akibet bizim her birimizin birer kıyametidir. Yeryüzünden çekilip gitmesi. Evine, barkına, işine, gücüne, çoluk çocuğuna, varlığına, şehvetine, şöhretine, servetine, kasasına, masasına, yavrularına, yuvalarına, alemine, güneşe, aya, suya, her şeye veda edip gitmesidir. Şu kıyamet. Büyük kıyamet de yeryüzünün bir yol halısı gibi, bir minder gibi, bir köprük gibi kaldırıp atılmasıdır. Bütünüyle güneşin, ayın, yıldızın, dağların, taşların, madenlerin, bütün ülkelerin, beldelerin, bölgelerin çekilip toz olup eriyip gitmesi halidir. Kur'an'ın beyanına göre. Bütün bunlar birer gerçek, bunlar birer hadise. Ancak bunların bizlerle alakası ne? Bugünkü dersimizde bu noktayı biraz izah etmeye çalışıp günümüzü ve regaib kandilimizin sabahını bu açıdan değerlendirmeye çalışacağız. Şu içinde bulunduğumuz saatler regaib sabahıdır. Regaibin sabahı, bereketi, huzuru, saadet içinde bulunduğumuzun farkında olmak lazım. Ve bu açıdan, bu noktadan meseleye mesuliyetli bir gönülle bakmak lazım. Enes radıyallahu teala anh anlatıyor. Hazreti Enes. Bizzat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin 10 sene evinde ve elinde yetişmiş, Resulullah'a 10 sene hizmet etmiş muazzez bir sahabi, mübarek bir insan, Hazreti Enes. Nedense Müslümanlar doğan çocuklarına bu ismi fazla vermemişler. Erkek çocuklarına Müslüman isim seçerken Enes ismini tercih etmelidir. Enes adını mutlaka kullanmalıdır. Hicretin 15. asrında bulunduğumuzu unutmamak kaydıyla doğan yavrularımıza sahabenin isimlerini, açtığımız dükkanlara, iş yerlerine hicretle alakalı isimler vermek suretiyle hicreti hayatımızda yaşama gayreti gösterebiliyor muyuz? Ashab-ı kiram ile yakınlığımız var mı? Onlarla alakamız var mı? Onları hissedebiliyor muyuz? Onları aramızda duyabiliyor muyuz? Onların yoluna uyabiliyor muyuz? Onlarla beraber miyiz? Onların hayatını tanıyor muyuz? Onların hayatını çocuklarımıza tanıtıyor muyuz? Onları öğreniyor muyuz? Onları öğretiyor muyuz? Evlerimizde ashab-ı kiram ile alakalı kitaplar var mı? Eserler var mı? Mecmualar var mı? Yayınlar var mı? Bütün bunlar bizi yakından ilgilendiriyor. Ve hayat sayfalarımızı müsbet notlarla, kayıtlarla doldurmamızı ilgilendiriyor. Hazreti Enes rivayet ediyor. Bizatihi şahit olduğu bir hadiseyi bize şöyle anlatıyor. Enne racülen se'elen nebiyye sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir adam geldi, Allah'ın Resulüne şöyle bir sual sordu diyor. Kendisi şahit olduğu için, hadiseyi yakından gördüğü için naklediyor, rivayet ediyor. Bir adam geldi, Allah'ın Resulüne şöyle sordu. Metes sa'atü ya Resulallah. Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah? Yani kainatın sayfası ne zaman dürülecek? Bir kitabın sayfaları gibi çevrilip çevrilip en son bu kitap ne zaman kapanacak? Yeryüzünü, kainatı bir kitap gibi düşünebilirsiniz. En sonunda sayfaların kapanması gibi yeryüzü kapanacak, kainat kapanacak ve aradan kalkacak. Bu ne zaman olacak ya Resulallah? Bunun zamanı, bunun vakti, bunun saati nedir diye, ne zamandır diye Allah'ın Resulüne soruyor adam. Bakalım Allah'ın Resulüne cevap verdiler. Veya cevabı hangi açıdan, hangi noktadan ele aldılar? Resul-i Zişan Efendimiz bildiğimiz gibi insanlara hidayet ışıklarını, huzur yollarını, saadet sırlarını getiren, insanları ebedi mutluluklarla müjdeleyen, sonsuz rahmetlerle müjdeleyen bir sıfata sahip Resulullah. Resul-i Zişanımız insanları hem korkutuyor hem müjdeliyor. Korkutuyor çünkü ey insanlar, siz başıboş yaratılmış değilsiniz. Hayatınızın hesabını vereceksiniz. Eğer müsbet olarak olumlu şekilde hayatınızın hesabını verirseniz cennetle müjdeleneceksiniz. Hayatınızın hesabını veremezseniz cehennem azabıyla cezalanacaksınız buyuruyorlar. Bir tarafıyla müjdeliyor, bir tarafıyla Allah'ın Resulü korkutuyor. Ve insanlara bu açıdan hitap ediyor. İnsanların zamanını, saatini, dakikasını değerlendirecek metotlar, usuller, yollar gösteriyor. Peygamber-i Zişan'ın hali bu, tavrı bu, tutumu bu, yolu bu. Bakalım bu insana kıyamet ne zaman kopacak diye soran bu insana, bu sahabiye, bu Müslümana ne cevap vermişler? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ona şöyle bir cevap veriyorlar. Ma e'adette leha. Ma e'adette leha. Ey bu suali soran Müslüman, sen kıyamet için ne hazırladın? Hani kıyamet şu günde kopacak, şu saatte kopacak, şöyle olacak, böyle olacak diye işi uzatmıyor. Ey kıyamet ne zaman kopacak diye soran adam, senin hazırlığın ne? Sen, seni alakadar eden şeyi sor. Kıyametin ne zaman kopacağı Allah'a malum. Bize malum değil. Sen kendini ilgilendiren suali sor. Sen seni alakadar eden şeyi sor. Seninle ilgili meseleyi sor. Sen kendi derdine bak. Sen kendi davana bak. Sen kendi düşüncene bak. Sen kendi hazırlığına bak. Ne soruyorsun? Kıyametin kopmasından sana ne? Sen kendini hazırlayabildin mi? Sen kendini yetiştirebildin mi? Sen insan oldun mu? Sen Müslüman oldun mu? Regaib kandili gelmiş, geçmiş, sana ne? Miraç kandili yaklaşıyor, sana ne? Sen Müslüman mısın, değil misin? Sen layık mısın, değil misin? Allah'ın kandilleri yanıp yanıp sönüyor, gelip gelip geçiyor. Sen farkında mısın? Müslüman mısın, insan mısın? Regaib kandili gelmiş, geçmiş. Bizi alakadar eden tarafı ne? Halimiz ne? Yolumuz ne? Çaremiz ne? Hayatımız ne? Peygamberle irtibatımız ne? Namaz ile ibadetle alakamız ne? Kızımızın, karımızın hali ne? İşimizin, gücümüzün hali ne? Kazancımız helaldan mı, haramdan mı? Yiyip içtiğimiz temiz içtik mi? Yoksa zaten Allah kandilleri gelip geçiyor. Yanıp sönüyor. Onu durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Bizi alakadar eden tarafından bakmak lazım hadiseye. Tıpkı Resul-ü Zişanımız gibi. Ey kıyamet ne zaman kopacak diyen adam, senin hazırlığın ne? Sen kendinle alakalı suali sorsana. Ne hazırladın? Ne tamamladın? Ne tedarik ettin? Ne planladın? Hazırlığınız ne? Nasıl karşıladınız? Ne yaptınız? Elinizde bir program var mı? Elinizde bir plan var mı? Allah'a giderken, ahirete giderken, ebedi hayata giderken tatbik edeceğiniz bir program var mı? Bir İslam programı, bir Müslüman programı var mı elinizde? Sabahleyin evinizden çıkarken neler yapacağınızı bir muhtıraya, bir kağıdın üzerine madde madde yazıyor musunuz? Yazdığınız bu program içerisinde Allah'a layık amelleriniz var mı? Hayır hasenatınız var mı? İtaatınız var mı? İbadetiniz var mı? İnsanlara acıyor musunuz? Yoksullara bakıyor musunuz? Fakirlere el uzatıyor musunuz? Allah'a kulluk yapıyor musunuz? Ey bir ömür bankaların kapılarını aşındıranlar! Ey menfaatinin peşinde koşanlar! Ey eşya yığanlar! Ey madde toplayanlar! Bir gün topladığınız eşya ve madde sizi mezarın çukuruna tekmeyecek gibi. Hani Allah'a layık olan programınız? Hani çalışmalarınız? Hani çocuklarınız? Hani eviniz, barkınız? Evinizde regaibin kandili yanıyor mu? Çocuklarınız İslam'ın farkında mı? Hazreti Muhammed'i tanıyorlar mı? Peygamberden haberiniz var mı? Regaib kandilleri minarelerde yalnız kaç parayla, ne kıymeti var? Kalbinizde yanıyor mu? Evinizde yanıyor mu? Ailenizde yanıyor mu? Kandili yaşayabiliyor musunuz? Okuduğunuz gazeteler baştan başa fuhuşla dolu. Seyrettiğiniz alem rezaletle dolu. Evinizde İslam yok, İslam'ın eğitimi yok, tesbihatınız yok, namazınız yok. Gaflet içinde hangi regaibi kutluyorsunuz? Minarelerde kandil yanmış var. Gönüllerinizde kandil yanıyor mu? Çocuklarınızda İslam var mı? Kadınlarınızda İslam var mı? İslam yaşanıyor mu? İslam hayata hakim midir? Kahredecek varlar bunlar mı? Düşünen vicdanlar yıkacak şey bulur. Ey Müslümanlar! Kendinize gelin. Elinizde bir İslami programınız var mı? Çocuklarınızdan namaz kılmayan var mı? Hanımlarınız örtünmüş mü, örtünmemiş mi? Sokaklarınız ne alemde? Caddeleriniz ne alemde? Hayatınız hangi istikamete gidiyor? Nesillerimiz kucak kucak, yığın yığın cehenneme atıyor. Şeytanın peşinde gidiyorlar. Minarelerde regaibin ışıkları yanmış kaç parayla. Minarelerde kandilin lambaları yanmış, ne kıymeti var? Gönüllerinizde kandil yanıyor mu? Ruhlarınız ısınmış mı? Evinizde İslam'ın kandili yanıyor mu? Dinletmeyin bizi. Sızlatmayın gerçek müminlerin kalplerini. İnletmeyin Sultan Fatih'in ruhunu. Sızlatmayın Ulubatlı Hasan'ın ruhunu. Aldatmayın kimseyi. Kandırmayın kendinizi. Var mı hazırlığınız? Ölüme hazır mısınız? Mahşere hazır mısınız? Mizana hazır mısınız? Hazreti Muhammed'e layık mısınız? Ve gaybe layık mısınız? Ey insanlar! Ey eşya toplayanlar! Ey senet sefes diye hayatını harcayanlar! Ey Habibullah'tan şefaat bekleyenler! Ve gaybin kadrini yaşıyor musunuz? Ruhunuzda, vicdanınızda, kasanızda, kesenizde İslam'ı yaşıyor musunuz? Kıskı Resulü Zişanımızın sorduğu gibi مَا اَعْدَتْتَ لَهَا ne hazırlığımız var kıyamet için? Ben de soruyorum, ne hazırlığınız var 3 aylar için? İşte 3 aylar geldi pırıl pırıl. Allah'ın rahmeti akıyor pırıl pırıl. Ne hazırlığınız var? Neyi planladınız? Neyi programlaştırdınız? Neyi şekillendirdiniz? Kaç kişiyi namaza başlattınız? Kaç kişiye Kur'an okuttunuz? Kaç kadını çıplaklıktan kurtardınız? Kaç sarhoşu içkiden kurtardınız? Ne yaptınız, ne yaptınız, ne yaptınız? Ne hazırladınız? Böyle İslamiyet olmaz. Böyle hacılı, kocalı İslamlık olmaz. Bizim yaşadığımız İslam değil Müslümanlar. Vallahi aldanıyoruz. Bizim hayatımız İslam değil. İslam'ın ahlakı yok, İslam'ın hayatı yok, İslam'ın huzuru yok, İslam'ın hükmü yok, İslam yaşanmıyor aramızda. Anlayın. Kimse yerinde durmuyor. Kimse ahdine vefa etmiyor. Kimse sözünde durmuyor. Kimse kimseye merhametle bakmıyor. Herkes menfaat için tutuyor. Kimse kimseye inanmıyor. Herkes aldanmaktan ve aldatmaktan korkuyor. Herkes nefret içinde, din içinde, haset içinde, tefad içinde. Bu İslam mı? Ve bir taraftan Allah'ın Resulü feryat ederek bağırıyor. Figan ederek söylüyor. Ayetül münafiki selâsün. Münafık olmanın alametleri üçtür. Müslüman olmanın değil, mümin olmanın değil, münafık olmanın. İslam'a zıt bir şehrenin sahibinin, İslam'a zıt bir kulakın alametleri tutuluyor. İzâ hadese kezime, konuştuğu zaman 100 kelime konuşsa 99'u yalan, 10 kelime konuşsa 9'u yalan, gerçekleri söylemiyor, hakikatleri söylemiyor, doğruyu söylemiyor, doğruyu anlatmıyor. وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَتَ söz veriyor, sözünde durmuyor. Çek veriyor, karşılığı yok. Senet veriyor, karşılığı yok. Yalancı, sahtekar, hacı, hoca, insan. Böyle kitap olmaz. İslam'ı yaşamıyor ticaretinde. İslam'ı yaşamıyor sokağında. İslam'ı yaşamıyor caddesinde. İslam'ı yaşamıyor vicdanında. Yalancı, sahtekar, Müslüman sahtekar bugün. Sözüne güvenilmiyor, itimat edilmiyor, inanılmıyor. Ne Müslümanlığı bu? Menfaati varsa arıyor. Menfaati varsa soruyor. Menfaati varsa koruyor. Menfaati varsa kolluyor. Allah için sevmiyor. Allah için aramıyor. Allah için koşmuyor. Sorumluluk hissetmiyor. Nereye gideceğini düşünmüyor. Kime hesap vereceğini aramıyor, inanmıyor, sormuyor. Söz veriyor, sözünde durmuyor. Münafık olmanın alameti. وَاِذَا اَتْمِنَ خَانِ kendisine emanet edilen şeye ihanet ediyor. Efendiler, bize emanet edilen şeylerin başında evvela hayatımız geliyor. Hayat bize emanet değil mi? Soruyorum size, hayatınız size emanet olarak verilmemiş mi? Emanet ne demek? Geçici olarak birisine bırakılan şey, günü geldiği zaman alınan şey. Hayatımız elimizden alınmayacak mı? فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَخِرُونَ demiyor mu Rabbimiz? Ben günü geldiği zaman hayatınızı alacağım. Bir dakika sonraya bırakmam. Bir dakika evvel almam. Bu emaneti sizden alacağım demiyor mu? كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ demiyor mu? Alacağım sizi. Emanetini alacağım. Hayatınızı alacağım demiyor mu? Bu hayatınızı nasıl geçiriyorsunuz? Hayatımız bize emanetse, bu emanete hıyanetimiz ne? Hani ibadetlerimiz? Hani pırıl pırıl beş vakit namaz? Hani oruç, hani zekat, hani hac, hani sadaka, hani hasenat? Bu emaneti kirletmeyiniz. Namaz kılmayanlar, Allah'ın verdiği hayat emanetini kirletenlerdir. Abdest almayanlar, yalan söyleyenler, sahtekarlık edenler, kötülük yapanlar Allah'ın bu hayat emanetini kirletenlerdir. Biz size verilen bir emaneti kirletip de mi sahibine verirsiniz? Biz size verilen emaneti çürütüp de mi sahibine verirsiniz? Siz size verilen emaneti yırtıp da ondan sonra mı verirsiniz? Hayatınız size emanet Müslümanlar. Gözleriniz emanet. Vallahi emanet. Bir gün bu gözleriniz hayata kapanacak. Bir gün bu kulaklarınız hayata kapanacak. Elleriniz tutmaz olacak. Ayaklarınız yürümez olacak. Kalbiniz çalışmaz olacak. Emanet değil mi kalbiniz? Emanet değil midir kulaklarınız? Emanet değil midir tırnaklarınız, parmaklarınız? Hepsi günü gelince alınmayacak elinizden. Kim durdurabilecek, kim bırakabilecek? Hangi inkarcı hayatını koruyabilmiş, topraklara gömülmekten sakınabilmiş, hangi inkarcı? Her gün radyolardan işitmiyor musunuz? Falan oğlu falan dün akşam vefat etmiş, falan camide kılınacak olan cenaze namazından sonra falan mezarlıkta toprağa verilecektir diye işitmiyor musunuz? Toprağa verilecek tabii. Nereye vereceksiniz başka? Toprağa vereceksiniz. Çünkü topraktan yaratılan, topraktan zuhur eden toprağa vurur vereceksiniz. Başka nereye vereceksiniz ki? Ölen insan evinde bırakılamaz. Apartmanda tutulamaz. Zira kokar, kokar, dağılır, etrafına zarar verir, ziyan verir, rahatsızlık verir. Onu ancak toprak temizleyecek, toprağa gömülecek. Hayatınız, hayatınız bundan başkası mıdır? Öyleyse ey müminler, ey cumadan cumaya namaz kılanlar, günde beş vakit namaz kılmakla mükellefsiniz. Sadece cuma namazı kılmakla kimseyi kandıramazsınız. Mümin mükellef olan insandır. Mümin şereflidir. Mümin ihsanlıdır. Mümin üstündür. Onun üstünlüğü Allah'a kulluğundadır. Allah'a ubudiyet etmesindedir. Allah'a itaat etmesindedir. Nefsinizin peşinde koşmayınız. Zevkinizin peşinde koşmayınız. Bir gün zevkinize de, safanıza da, her türlü iştahlarınıza ve arzularınıza da veda edeceksiniz. Bir gün bütünüyle hayattan ayrılmak zorunda kalacaksınız. Öyleyse hazırlığınız ne? Bu noktaya geldikçe hep şunu hatırlamak istiyorum. Efendiler, bazı hamile kadınlar vardır. Hamile kadınlar. Allah'ın rahmet. Bu faaliyete girişimler, bir şeyler yaparlar, hazırlık yaparlar. Ne hazırlığı yapıyorlar? Çocuk kamerası alırlar, çocuk yorganı, çocuk yastığı, çocuk döşeği, çocuk patiği, çocuk kılıfı, çocuk maması, bir sürü şeyler almaya, şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hazırlık yapıyorlar. Soruyorsunuz nedir bu? Bu çalışmalarımız ne? Bu hazırlıklarımız ne? Efendim doğum var diyorlar. Yakında dünyaya bir yavrumuz gelecek. Yavrumuz için bir deşik, bir yatak, bir yorgan, bir patik, bir malzeme hazırlıyorum. Öğleye doğum olacak. Mutlaka bu çocuk doğacak. Doğum kesin olduğu için azıcık yapıyor tabii. Bayat mı? Bayat yüksekle oğlumuz yapıyor. Her doğan ölecektir. Doğmak nasıl kesinse, ölmek de öyle kesindir. Ölüm için hazırlığınız nerede? Ne hazırladınız? Sıcak sıcak çiçeklerin köpüktüğü muazzam bir tabiat manzarasında bir sözü geldim. Gezdirdiler söz. Milyonlar verilerek yapılmış bir söz. Milyonlar dökülerek yapılmış bir söz. Sahibini sordum, kim oturacak burada? Kim yaşayacak burada dedim. 75 yaşındaki bir ihtiyarla kimse hanımı hatta kimse yok dediler. O 5 yıllık hayatı için milyonlar harcamış, her tarafı mermer dökemiş de ebedi hayatı için bir kuruş harcamamış. Cahil olur cahil. İnanmıyorum Allah'a. Hayır, Müslüman dediler. Allah'a inanıyor dediler. Allah'a inanan adam böyle mi olur? Ahirete inanan adam böyle mi olur? Böyle gafil mi olur? Böyle cahil olur. Zulmedenler, hakaret edenler, hapsedenler ve insanlara zulüm yapmayı devam edenler. Allah'a inanmıyorlar. Bu dünyaya, bu hayata veda edilip inanmıyorlar mı? Hangi yüzle, hangi şehrelle, hangi suratla, hangi insanla Allah'a şükür etmeyi sormuyorlar mı? İşte aziz müminler, gayet kandili bir sene gelsin gelsin. Onunla senin aramda bir alaka olmalı. Ve bu üç ayları Müslümanca yaşamanın mücadelesine ayırmalısın. Üç aylar az bir şey değil. Hiç olmazsa bu üç ayların içinde İslam için bir programımız olmalı. İslam için bir. Zaten dünyanın için koşuyorsunuz. Şunu samimi olarak söyleyeyim. Bugünkü Müslümanların dünyası Müslümanların başına bela tutuyor. Hanımı bela, çocukları bela, müşterisi bela, tezgahı bela, bela, bela. İçinden çıkılmaz hal almıştır. Bugünkü işiniz, gücünüz sizi Allah'tan uzaklaştırıyor süratle. Sınır çizmemiz lazım dünyamıza. Sınırsız bağlanmayın dünyada. Çünkü Allah'ın çizdiği hududu geçemeyeceksiniz. Allah'ın çizdiği hududu geçemeyeceksiniz. Herkese geçirin bu dünyayı. Sınır çizin dünyada. İslam için bir program yapın. Ebedi hayatını bütün ıskar etsin. Seyyiatı bıraksın, hasenata koşun. Fani hayatı bıraksın, ebedi hayata koşun. Çalışmayın demiyoruz, tembel olun demiyoruz, dilenci olun demiyoruz, öyle şey söylenmez. Ama uğrunda canınızı, zamanınızı, 24 saatinizi verdiğiniz dünyanın üzerindeyken ebedi hayatınızı ihmal etmeyin. 24 saatinizin tutulmakta 4 saatin Allah'a ayırın, İslam'a ayırın, Kur'an'a ayırın, evinizde İslam'ı yaşayın, yaşatın. Tebliğat yapın, irsal edin, çocuk çoluğunuza, hanımınıza, elinize var İslam'ı anlatın. İslam'ı anlatan kitapları götürün, zorlayın, konuşun, sevdirin, onları okuyun, mutlaka tutun. Deme lazım demeyin. Bu çocuklar bize lazım. Bu yavrular bize lazım. Deme lazım demek de vallahi mesuliyetten kurtulamazsınız. Mahşer günü hesap vereceksiniz. Çoluk çocuğunuzdan hesap vereceksiniz. Nereden kazandınız bu çocuğu? Nasıl terbiye ettiniz bu çocuğu? Nasıl kullandınız bu yavrumuzu? Yatanıza yapacak onlar. Yatanıza yapacak. Bana niçin Kur'an'ı öğretmedin? Bana niçin İslam'ı anlatmadın? Bana Hazreti Muhammed'i niçin tanıtmadın diye yatanıza vallahi yapacak. Sorumluluğunuzu ne yapıyorsunuz? Rasulü Zikam Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kıyamet ne zaman kopacak? Ya Rasulallah şeklindeki sualine verdiği cevabı aynen size aktarmaktaki maksadımız budur. Ma e'adette leha, hazırlığın ne? Sen kıyametin ne zaman kopacağını sorma. O kıyamet için ne hazırladın, ne hazırladın, ne hazırladın? Sen hazırlığından haberler. Demek ki. Öyle bir akibete, öyle bir aleme gidiyoruz ki Müslümanlar. Nasıl yaşıyorsak, öyle dirileceğiz. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Temutune kema te'inşun. Nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz. Nasıl yaşıyorsunuz? Günahlı bir hayatın içindeyseniz günahkar olarak ölürsünüz. Haramlarla meşgulseniz haramlarla ölürsünüz. İbadetsiz yaşıyorsanız ibadetsiz ölürsünüz. Nasıl yaşıyorsanız ölürsünüz. Allah'ın Resulü böyle diyor. وَتُسْتَرُونَ فَمَا تَمُوتُونَ Nasıl ölmüşseniz öylece mahvedeceksiniz. Hangi hal ve hangi yol üzerinde ölmüşseniz o şekilde mahvede gelme hesaba geleceksiniz. Ve Resulü Zikandesini biraz daha açıyor. Ve buyuruyor ki يُدْعَسُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ Her bir insan öldüğü şekil üzere dirilecek ve mezarından nasıl ölmüşse öyle kalkacak. Yubuatı öldükten sonra dirilmek demek. Her insan nasıl ölmüşse, hangi hayatın adamıyken ölmüşse, hangi yaşayışın adamıyken ölmüşse, ne dinden haberi var adamın, ne imandan. Geçen gün yine bir münasebette çok zengin bir adamın zor bela yanına çıktı. Bir Müslüman kardeşimizin gittiği her kapıya bir nöbetçi gitmiş. Oraya soruyorsun beyefendi diyor, falan yerde. Oraya gidiyorsun bir kapıcı, oraya gidiyorsun bir sahter, oraya gidiyorsun bekçi, bekçi. 7-8 kişiden sonra sor gittim adamın huzuruna. Tıpkı Karun gibi, Firavun gibi herif. Maddeye kapıyor, eşyaya kapıyor. İçeri girdin, selam verdin, selam almadın. Hiç hayatında selam duymamış, Allah diye bir şey işitmemiş, durmadan milyonları saymış, vicdansız herif. Kendini tanıttın, din görevlisi, falan oğlu falan dedin, hiç bakmıyor, hiç kimseye bakmıyor. Durmadan telefon, yanında kırık çıplak bir avrat sekreter midir? Neyin nesildi onlarla meslek? Bu ne korkunç bir hayat Allah'ım. Bu ne korkunç bir hal yarabbim. 3-5 kelime fırsat buldum. İslam'ı anlatayım dedim. Hani biraz vakit bekliyoruz, muamele devam edecek, oturuyoruz. Allah'tan, İslam'dan biraz bahseder gibi 3-5 kelime konuşmaya çalıştım. Beni oradan kovamadı. Kendisi vallahi kalkıp başka yere gitti. Dinlemiyor adam. Zengin mi zengin hayvan? Zengin mi zengin haydut? fakat kaç var eder? Allah'ın terazisinde bir köpek kadar haysiyet olmayacağına. Köpek dedik de ve garip hatırlamayın. İslam itikadına göre cennete hayvanlar girmeyecek ama cennete hayvanat girmeyecek ama Eshab-ı Kehif dediğimiz karşısında mağaraya saklanmış bulunan Ehlullah'ı, Eshab-ı Kehfi, bu mübarek evliyaları kapısında beklediği için, Ehlullah'a hizmet ettiği için Ashab-ı Kehfi'nin köpeği vallahi cennete girecektir. Köpek de hissetmeyin ya. Bunlar neye hizmet ediyorlar? Şehvetlerinden başka, şöhretlerinden başka, servetlerinden başka bunlar neye hizmet ediyorlar? Bu utanmaz zenginler, bu hayasız sermayedarlar ölmeyecekler midir? Durmadan kara sayan sormaklarını tutmaz olmayacak mı? Milyonları seyreden gözleri kör olmayacak mı? Anlamıyorum, anlatamıyorum, söyleyemiyorum, ıslahım düğümleniyor. İşte ne hazırlık yapıldığı, nelerle meşgul olunduğu muhasebe edilmeli ve mutlaka bir program, bir plan hazırlamalısınız Müslümanlar. Hiç olmazsa bu üç ayların içerisinde her birimiz birer havai, birer emsali gibi bir kişi İslam'a kazanabilecek misiniz? Kendimde gönlüm var. Gelin karar verelim. Gelin sesin karar verelim. Her imkanımızı kullanalım. Şu üç aylar çıkıncaya kadar en az bir kişi, en çok üç kişiyi İslam'a kazandıralım. Var mısınız? Bir sarhoşu meyhaneden kurtaralım. Var mısınız? Bir düşkün, serisan bir korkuyu korkundan kurtaralım. Var mısınız? İçinden gücünden olmuş zavallı bir Müslümanı kalkındıralım. Var mısınız? Evlenemeyen Müslüman bir delikanlıyı evlendirelim. Var mısınız? Birisine yardımcı olalım. Var mısınız? Namaz kılmayan akrabamızdan birisini namaza başlatalım. Var mısınız? En az bir kişi, en çok üç kişi. Var mısınız? Lafla cindesten hayatınız geçiyor. Lafla hayatınız geçiyor. Ve Allah'ın terazisine koyup çarpacağınız hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Benim de sellerim. Neyle sellerim? Yüz ayları boşa getirmeyin. Kirletmeyin hayat emanetini. Bir şeyler yapın, bir şeyler yapın, bir şeyler yapın. Lan Allah. Evvela kalbimizdeki, kalbimizdeki muhabbet bütünüyle Allah'ın ve Rasulünün muhabbeti olmalıdır. Allah ve Rasulullah sevgisiyle tutuşmamış olan kalplerin İslam'dan alacağı nasip yok. Sade bir şekil halinde, sadece bir görünüş, şekilcilik halinde Müslüman kalmak mümkün değil Müslümanlar. Bugünün zorlukları, bugünün zahmetleri, bugünün musibetleri kalbimizdeki imanı temizliyor. Kalbimizdeki İslami muhabbet gittikçe zayıflıyor, zayıflıyor ve nesil vasıtalarının kirleri ve fakları bizi ihata ihsal. Geçen de söyledim. Bir şarkı yarışmasına katılan şarkıcılara gösterilen alaka, Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına katılan bir Müslüman evladımıza gösteriliyor mu? Hayır, gösterilmiyor. Kur'an'a o rağbet gösterilmiyor. İslam'a o rağbet gösterilmiyor. Onlar böyle yapabilir ama sen, senin regaibin, senin rağbetin, senin gayretin İslam'dan başka bir şey olmamalıdır. Eurovizyon şarkı yarışmasına katılan şarkıya gösterilen alakalar, reklamlar, bütün yazışmalar, konuşmalar, hediyeler, insanlar dağıtılırken niçin Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuma yarışmasında birinci gelen yavrumuza bu neşriyat niçin kapısını kapattı? Niçin alaka bilmiyor? Hani Muhammed Mustafa'dır? Hani Allah sevgisi? Hani Muhammed Mustafa'dır? Nereden canlanacak? Nereden sağlanacak? Niçin İslam'a karşı durmak? Niçin Kur'an'a karşı bunlar? Niçin Muhammed Mustafa'ya karşı bunlar? Niçin düşünüyorlar? Niçin fark edemiyorsunuz bunları? Niçin anlayamıyorsunuz bunları? Hala insanımıza niçin Kur'an'ı hatırlamanın, Kur'an'ı öğretmenin, Kur'an'ı sevdirmenin, Peygamber'i sevdirmenin tefsiri var mı? Hangi tefsiri aldınız? Çocuklarımızı vahşetten kurtaracak, yavrularımızı dehşetten kurtaracak, çocuklarımızı şehvetten kurtaracak. Çaremiz nedir söyleyin, söyleyin çaremizi, söyleyin hepimizi. Vakfın bir insan efendimizin bir mübarek sahabiyle hazırlığı nedir, sen hazırlığını haber ver. Tekniğindeki mukabelesine karşılık o Müslüman şöyle buyuruyor. Kale buyurdular ki مَا اَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَاتٍ وَلَا قَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ. Ya Resulallah, Allah'ın farz kıldığı 5 vakit namazdan ayrı fazla nafile namazım yok. Fazla nafile orucum yok. Fazla zekatın dışında sadakam yok. İmkanım yok. وَلَاكِنِّي اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَ. Fakat ya Resulallah, Allah sahibindir ki kalbindeki muhabbet yalnız Allah'ın meselidir. Kalbim sizin için şartlı ya Resulallah. İstersen varlığımı feda ederim ya Resulallah. Ey bankaların kapılarına kumranlar! Ey şehvetin, şöhretin, servetin peşinde koşanlar! Hangi gün bir peygamberin peşinde koşuyoruz? Hangi gün Kur'an için koşuyoruz? İlletmeyin yüreklerimizi, sızlatmayın kaçlarımızı! Fakat ya Resulallah, senin kalbin Allah için sarsıyor, Resulü için sarsıyor, kalbindeki hakim olan muhabbet Allah'ın muhabbeti, Resulü'nün muhabbeti. Bakın Resulullah'ın buna yazdığı vakti. Kalp buyurdular ki, ente me'a men ehbette. Ey Müslüman, bil ki kalbin ne için sarsıyorsa, kimin için sarsıyor ve kimi seviyorsan mahzer gibi onlarla beraber olacak. Yoklayın kalbini Müslümanlar. 24 saat bir sarpan kalbini ne için sarsıyor, yoklayın. Alın tepkilerimizi. Madde için sarsıyor, mana için. Haram için sarsıyor, helal için. Hayır isimli, şer isimli sarıyor kalbimiz. Yalancılık isimli, samimiyet isimli. Başkasını kandırmak isimli, başkasına yol göstermek isimli. Ey kalemleriyle yazı yazanlar, ey gazete çıkaranlar, ey mahkemelerde karar verenler, ey milleti idare edenler, yoklayın kendinizi, yoklayın bütün hayatınızı. Hiçbir şeyden kalemiz kalmıyor. Ya Rabbi kalplerimizi muhabbetinle doldur. Ya Rabbi gönüllerimizi Hazreti Muhammed'in muhabbetiyle doldur. Bu cevabın karşısında Resul-i İnsanımız bir tek sahabiyle konuşuyor. Soruyor, cevap veriyor. Mukabele karşılıklı. Etrafında diğer sahabeler dinliyorlar tabii. Dinliyorlar sükunette. Sen kalbinde kimin muhabbetini taşıyorsan mahşer günü onunla beraber olacaksın. Şeklinde Efendimiz'in cevabını işitince öbür sahabiler diyorlar ki tekulna, dedik ki ve nahnu kezalik ya Resulallah, biz de böyle olacak mıyız? Yoksa sadece bir Müslüman için mi konuşuyorsun? Bir kişi için mi böyle? Yoksa biz de böyle miyiz? bütün Müslümanlar da böyle mi? Yani siz de sizle beraber misiniz? Hâle Resulü Zizan'da diyorlar ki, ne'an, evet, bilinçli. Hangi Müslüman kalbinde kimin sevgisini katıyor, kime muhabbet ediyorsa, mahzen gibi onunla beraber olacak. Darbetin değil, acaba ne rağbet ediyorsun? Dünyada koşarken, giderken, çalışırken, Allah aşkına söyleyin, darbetiniz neye, ne rağbet ediyorsun? Kur'an'ın ölçüsüyle, bakınız, Allah-u Teala hadisine şöyle buyuruyor. فَاِذَا شَرَعْتَ فَنْحَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْحَبْ Habibi Zülşan'ın yorulduğun zaman bir işi bıraktın, dinlendiğin zaman derhal yine yorul, yine çalış, yine koş, yine gayret et. وَاِلَى رَبِّكَ Seni yoktan yaratan, seni terbiye eden Hazreti Allah'a فَرْحَبْ وَغْدَتِ Vagdetin Allah olsun. Vagdetin İslam olsun. Vagdetin cenneti cemalullah olsun. Bakınız, Yunus Emre'ye sorarsanız daha fazla, daha içimize ve daha derin bir noktada bekliyor. Bakın Yunus Emre'nin vagdetine. Her gün radyolarda televizyonların ismini söyleyip de hakikatini söylemedikleri Yunus. İsmini söylüyorlar, hakikatini söylemiyorlar Yunus'un. Bakın ne söylüyor. Cennet cennet dedikleri, istek saray, istek huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek, seni. Allah'a bilenler. Ben seni istiyorum ya Rabbi. Ben seni istiyorum. Hayatım senin, herkesin senin. Ben size kararlarım, üç ay, lütfen yapalım. Hayatımızı toplayalım, rağbetimizin ve rağbetimizin ne olduğunu planlayalım. Allah için kalkalım, Allah için oturalım, Allah için kalkalım. Rabbimiz hikayede kutluğa hasıl edin. Hatta'ya bir bakmıyorsa, ya Rabbi şahalı şahıyla. Ya Rabbi şükürlerimizin hasıl edin. Ya Rabbi huzurunda toplandık, bizi kulluğuna kabul eyle. Hafif ve nesillerimizi ıslah eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Yeryüzünde İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların elini, kolunu, dilini bağlamak isteyenleri iki cihanda rezil eyle. Her nefesinde kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Ya Rabbi hasta yataklarında ameliyat masalarında şifa bekleyen, yurt içinde ve yurt dışındaki bütün müminlerin hastalarına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Hoşlu olanlara edala nasip eyle ya Rabbi. Bu camiye sadece cuma namazı kılmak için gelmiş olan Müslüman kardeşlerine beş vakit namaz kılmayı nasip eyle ya Rabbi. İnterinse samimi bir gönülle gelmemiş olanların gönlünü İslam'a katil eyle ya Rabbi. Gitme ve cefat için koşanlara hidayet ver ya Rabbi. Amin ya Sana Rahim. Elhamdülillahi Rabbin Alemin. Fatiha.